الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عید قربان کا آج دوسرا دن ہے. بے شمار مسلمان اس مبارک دن کی برکتیں حاصل کرنے میں مصروف ہیں، بالخصوص جن کے ہاں آج قربانی کا سلسلہ ہے. تو آج چونکہ نماز عید کا سلسلہ نہیں ہوتا تو بہت اول وقت سے علی الصبح سے ہی قربانی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور کئی لوگ تو اپنی قربانی سے فارغ بھی ہو چکے ہوں گے. الحمدللہ پہلا دن ہم نے گزارا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے براہ راست قربانی سے متعلق مدنی پھول بھی حاصل کیے. آج بھی انشاءاللہ عزوجل ہماری نشریات کا سلسلہ جاری رہے گا. آئیے پہلے تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ کچھ جدول کے بارے میں اور آج کے موضوعات کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. جب بھی تلاوت کی جائے تو خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اسے سننے کا حکم ہے. بے توجہی کے ساتھ سننے سے اس کی برکات زائل ہو سکتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا كَانَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم رسول بہت ہی پیارا کلام پڑھنے کے سعادت حاصل کروں گا اب کہ مسیح میں مدینہ آنے والا ہے عطا اب کیف ممتی مدینہ آنے والا ہے عطا ہو مجھ کو چشمے سے مجھے دیدے دو دلے مجھ سے عطا ہو مجھ کو چشمے سے مجھے دے دو دلے مجھ سے ذرا جلدی میرے دل پر مدینہ آنے والا ہے ذرا جلدی میرے دل پر مدینہ آنے والا ہے اٹھو اتار اب اٹھو ذرا وہ غور سے دیکھو آنے والا ہے چھایا نور ہر شہر پر مدینہ آنے والا ہے جھکا لو تب غضب پہ مدینہ آنے والا ہے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے ان سلسلوں میں زیادہ تر کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ان موضوعات پر گفتگو کریں کہ جو ہمارے ان دنوں کے معاملات سے متعلق ہوں, جن پر آپ عمل کر رہے ہیں یا ان قریب آپ عمل کرنے جائیں گے, تاکہ جلد سن کر اس کے مطابق عمل کرنے کا ہمارے پاس موقع بھی ہو, آسانی بھی رہے, اور اگر کہیں پر ہم غلطی میں مبتلا ہونے جا رہے تھے تو انشاءاللہ عزوجل جب درست طریقہ سن کر, درست مسائل سن کر, جان کر اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ غلطی سے بھی محفوظ رہنے میں کامیاب ہو سکیں گے. آج کا ہمارا اس وقت جو موضوع ہے وہ مہمان نوازی سے متعلق ہے. شاید یہ کہا جائے کہ اکثر لوگ ان دنوں میں, عید کے دو تین دنوں میں, یا مہمان بنتے ہیں یا میزبان بنتے ہیں, دونوں میں سے کچھ نہ کچھ سلسلہ رہتا ہے, تو غلط نہ ہوگا. بلکہ یوں بھی ہوتا ہے کہ بعض ان دنوں کے اندر بعض اوقات وہ مہمان ہوتے ہیں تو کچھ دیر, کچھ لمحوں کے بعد یا کچھ دیر کے بعد وہ میزبان بن جاتے ہیں. اور یہ ماشاءاللہ بہت, یعنی کہ حکمت نظر آ رہی ہے مجھے یہ مکالمے کا جو آپ نے موضوع چنا ہے, کہ ظاہر ہے کہ جو سچویشن درپیش ہونی ہے یا ہو رہی ہے اگر اس کے ہمیں آداب پتہ چل جائیں, جی اگر جو پہلے سنے ہوئے بھی ہوں پھر بھی اگر ہم کوئی ریمائنڈ ہو جائیں گے, جی تو وہ نیتیں کرنے میں بھی تو آسانی ہو جائے گی نا. تو جب اتنے سارے فضائل معلوم ہوں گے, اتنی ساری باتیں پتہ چلیں گی, تو ایک دم ذہن منتقل ہو جائے گا, یار چلو یہ فضائل ہیں تو یہ حاصل کرنے کی نیتیں جو ہے وہ کر لینی چاہیے مجھے. بالخصوص دوسرے دن دعوتوں کا سلسلہ زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ پہلے دن میں قربانی کا سلسلہ زیادہ ہوتا ہے, تو سب لوگ تقریباً گھروں میں اپنے قربانی کے معاملات میں مصروف ہوتے ہیں, اور دوسرے دن تھوڑا اس سے ریلیکس ہوتے ہیں تو پھر باہر نکلنے کا, آنے جانے کا, رشتہ داروں کے یہاں کا. بلکہ ہمارے یہاں ایک اور اچھا, ایک اعتبار سے تو بہت اچھا ہے, جی جی, ایک نظام ہے کہ ایک شہر کے اندر جہاں پر زیادہ ایک ہی خاندان کی فیملیز رہتی ہیں تو کسی ایک کے گھر جمع ہو کر قربانی کا سلسلہ بھی کرتے ہیں, جس کے ہاں زیادہ سہولت ہوتی ہے, مکان اس کا کشادہ ہے, تو سب رشتہ دار مل جاتے ہیں, اپنے جانور وہاں لے جاتے ہیں وہاں پر قربانی کی. اور جو میں نے کہا کہ ایک اعتبار سے اچھا ہے, تو وہ یہ ہے کہ صلہ رحمی ہے, ملاقات ہے, باہم مل بیٹھنا ہے, بہت ساری اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. اور ایک پہلو جو میرے ذہن میں آیا وہ یہ ہے کہ ایسے جب اجتماعی سلسلے ہوتے ہیں کسی دعوت کا یا کوئی بھی ایسی تقریب وغیرہ کا, تو وہاں پر معاذ اللہ کم علمی کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے گناہوں کے سلسلے بھی ہو جاتے ہیں, بالخصوص بے پردگی کے معاملات میں, کیونکہ وہ اختلاط کی کیفیت ہوتی ہے, پھر اس کے اندر ہنسی مذاق کا پہلو, نامحرم کے ساتھ بے تکلفی کا پہلو, اور جو جو ہوتا ہے وہ چینل کے ناظرین بخوبی سمجھتے ہیں. تو بہرحال مہمان بننا کسی کا, اس کے بھی آداب ہیں اور کسی کی دعوت کرنے کے بھی آداب ہیں, اور اس میں ہمارے لیے بہت کچھ تربیت کی گئی ہے. بعض بزرگان دین تو اتنے مہمان نواز ہوا کرتے تھے, اتنے مہمان نواز ہوا کرتے تھے کہ ان کے بارے میں یہ کتابوں میں ملتا ہے کہ جب تک مہمان نہ ملتا وہ کھانا نہیں کھاتے تھے, خواہ ان کو کتنا ہی انتظار کیوں نہ کرنا پڑے, کافی کافی طویل وقت کے لیے وہ انتظار کرتے تھے, کھانا تیار رکھا ہوتا تھا, صبر کرتے تھے کہ کوئی مہمان آئے تو میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں. یہاں مجھے ایک وہ نقطہ یاد آ رہا ہے, دیکھیں ایک ہوتا ہے کنواں یا دریا, اس کے پاس یعنی کہ جا کر فیض لینا پڑتا ہے جی, لیکن ایک ہوتا ہے بادل جو آ کر برستا ہے, آتا ہے اور نوازتا جاتا ہے. تو وہ مطلب اب مجھے یعنی مہمان نوازی کرنے والوں کے سردار کی حکایت جو ہے نا وہ یاد آ رہی ہے, سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی, کہ آپ مہمان کی تلاش میں کئی کئی یعنی کہ میلوں کا جو ہے نا وہ علاقہ وہ ڈھونڈتے تھے مہمان کو, اور اس کو لا کر جو ہے نا پھر اس کے ساتھ اس کی مہمان نوازی کیا کرتے. یعنی ایک تو ایک مہمان آئے اور ہم مہمان نوازی کریں, وہ مہمان کی تلاش میں چلے جاتے, تلاش میں جایا کرتے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ کتنا افضل فیل ہوگا کہ جلیل القدر نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اتنا یعنی اس کا اہتمام فرما رہے ہیں. جی جی, آج کل کے دور میں تو جس طرح جدید ذرائع ہیں, فون کی صورت میسر ہے اور ذرائع سے بھی کسی کو تلاش کیا جا سکتا ہے, اب اس دور کو ذرا تصور میں لائیں کہ جب اس قسم کی سہولتیں نہیں تھیں جی, اور پھر اتنے کلومیٹر دور تک مہمان کی تلاش میں جانا, اسی وجہ سے آپ کا لقب بھی ابو دیفان, دیفان مہمانوں کا باپ, مہمانوں کا باپ, سبحان اللہ, دیفان آپ کا لقب بھی ہے ماشاءاللہ. اور آپ ہی نے سب سے پہلے یہ شیرمال اور پراٹھے تیار کر کے مہمانوں کو کھلائے تھے, اتنے مہمان نوازی میں یہ مشہور تھے ماشاءاللہ. ابراہیم علیہ السلام کا ایک لقب بھی معلوم ہوا, یاد کر لیجئے انبیاء کرام کے القاب ان کے ناموں کی بھی برکتیں ہوتی ہیں, ابو دیفان مہمان نوازوں کے باپ, مہمانوں کے باپ, مہمانوں کے باپ جی ماشاءاللہ. ابو دیفان اس طرح کے الفاظ جب استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں تو اس کے اندر اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر وہ ابو کا لفظ جس اس کے بعد جو ورڈ آ رہا ہے اگر اس کے اندر وہ واقعتاً حسب نسب کے اعتبار سے باپ ہونے کا معنی بنتا ہے تو وہاں باپ کا معنی لیں گے. جیسے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ایک کنیت ہے ابو الحسن جی, تو حسن ان کے صاحبزادے ہیں, تو اب ان کو جو کہا جائے گا ابو الحسن تو یہاں پہ مطلب ہوگا حسن کے والد, اور جہاں ابو کے بعد جو آنے والا ورڈ ہے وہاں اگر حقیقتاً باپ والا معنی نہ بنتا ہو تو اس کا پھر ابو کا مطلب عربی زبان میں لیا جاتا ہے زو, زو آنے والا, تو ابو تراب یہ بھی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی مبارک کنیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمائی تھی, اور یہ وہ کنیت ہے جس پہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو ناز تھا کہ یہ کنیت مجھے سرکار علی بکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے, اور اس کنیت سے جب آپ کو کوئی پکارتا تو بہت خوشی ہوتی تھی. اب ابو تراب, تراب مانی مٹی, ابو مانے باپ, ابو تراب کا لغوی معنی بنے گا مٹی کا باپ, تو مٹی کا تو کوئی باپ نہیں ہوتا تو یہاں پر معنی ہوگا مٹی والا. تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ایک کیفیت جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھی کہ یہ مٹی میں آرام فرما ہے لیتے ہوئے, مٹی گرد غبار ان کے جسم سے مزے لے رہی ہے, لطف حاصل کر رہی ہے, تو اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی کنیت رکھی ابو تراب. تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, تو اب یہ کنیت آپ کو پسند تھی, اور ابو تراب کا یہاں پہ معنی ہوگا مٹی والا, مٹی والا. تو ابو دیفان جو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت ہے تو مہمانوں پہ اتنے سارے مہمانوں پہ تو آپ والد نہیں تھے, تو یہاں پہ مانا ہوگا مہمان والے, مہمان نواز, مہمان نواز. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی مہمان نوازی تو قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے ماشاءاللہ, کہ جب ملائکہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر عذاب دینے جا رہے تھے تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی وہ گئے, اور جیسے ہی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان آنے والوں کو دیکھا تو ایک بچھڑا ذبح کر کے فوراً ان کے سامنے پیش کر دیا, اور جب انہیں نہ دیکھا کہ وہ کھا نہیں رہے, ہاتھ نہیں بڑھا رہے, تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر توجہ اس طرف گئی, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ ہیں, پھر سے آنے کے مقاصد پوچھے گئے. تو بہرحال ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں, اور نبی ملائکہ کو جانتا ہے, عام آدمی ملائکہ کو نہیں جان سکتا, لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں پر مہمان نوازی کی جو عادت کریمہ تھی وہ اس قدر غالب تھی کہ وہ آنے والے مہمانوں کو انسان سمجھ کے ان کے لیے بچھڑا ذبح کر ڈالا. توجہ شریف نہیں, توجہ یعنی مہمان نوازی کی طرف ایسی غالب تھی کہ ملائکہ کے آنے کا انداز ان کے اس سے سمجھے کہ انسان آئے ہیں, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے قربانی کا اہتمام فرمایا ماشاءاللہ. اور سرکار کی مہمان نوازی کے واقعات بھی سبحان اللہ. تو یہ گویا کہ انبیاء کرام کی سنت مبارکہ ہے. تو ایک نیت تو یہ ہمیں پتہ چلی, آپ بھی کر لیجئے میرے چینل کے ناظرین, ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاں بھی کوئی آنے والا ہو, تو نیت کر لیجئے. ابھی دوپہر کے کھانے کا وقت ہمارے ہاں باب المدینہ کے حوالے سے قریب ہے, اور عام طور پر کھانے کے وقت میں ہی دعوت دی جاتی ہے. نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ میں جو یہ مہمان نوازی کر رہا ہوں, جو میں کھانا پیش کروں گا جن مہمانوں کو میں نے بلایا ہے, تو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی نیت سے کرتا ہوں. تو انشاءاللہ عزوجل آپ کا یہ کھلانا, آپ کا یہ دعوت کرنا, یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہو جائے گا. اب کچھ ارشاد فرمائیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک وہ روایت مجھے کچھ اس طرح سے یاد آ رہی تھی, پوری تو میں اس کو ریپروڈیوس نہیں کر پا رہا ابھی, لیکن اس کا مفہوم کو جس طرح سے تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد گرامی کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ کو خلیل اللہ کا منصب جو ہے یہ کیسے ملا, تو آپ نے جو پھر مطلب فرمایا اس میں یہ کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی میں نے کبھی خلاف ورزی نہیں کی, اور ایک اور جو اپنی ریزن بتائی تھی وہ یہ تھی کہ میں نے کبھی بنا مہمان کے کھانا نہیں کھایا. سبحان اللہ. تو اب نہ جانے یعنی کہ کون سا عمل کتنا مقبول ہو جائے, یہی مہمان نوازی کی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے, قرب الہی کا سبب بن جائے, مدینہ ہی مدینہ ہو جائے. سبحان تو اللہ. جہاں یہ اچھی نیتوں کا تذکرہ ہوا, وہیں جو بری نیتوں کا بھی یہاں پر اندیشہ تو ضرور رہتا ہے. جی جی. کیونکہ عام طور پر اس طرح کا ذہن ہر ایک کا نہیں ہوتا, علمی ذوق, علمی شغل, پھر نیک لوگوں کی, نیکوکاروں کی صحبت ہر ایک کو میسر نہیں ہوتی. تو عام طور پر جو دعوتیں کی جاتی ہیں اس میں اس طرح کی نیتوں کا بھی عمل دخل پایا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر بری نیتوں کی طرف ہم توجہ کریں, بری نیتوں کا بیان سے مقصد یہ کہ ان سے ہم بچیں, جب کسی شے کے نقصان دہ پہلو کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں تو پھر بندہ اس سے بچنے کی بھی کوشش کرتا ہے. تو اب دعوت کی, ایک تو اس نیت سے دعوت کی گویا کہ کوئی نیت ہی نہیں ہے, بس ایک روٹین کے اندر دعوت کر دی, تو وہ مباح ہے کہ آپ نے کسی کو بھی کھانا کھلا دیا, کوئی بھی اچھی نیت نہیں ہے, ٹھیک ہے, نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے. لیکن اگر اس نیت سے آپ دعوت کر رہے ہیں اور ایسا آپ اہتمام کر رہے ہیں کہ سامنے والے پر اپنے مال کا, اپنی جاؤ حشمت کا سکہ بٹھانا چاہتے ہیں, گویا کہ دل میں تکبر بھی آپ لا رہے ہیں, ازراہ تکبر آپ بہت زیادہ اہتمام کر رہے ہیں, ریاکاری بھی ہو سکتی ہے اس کے اندر, اور سامنے والے کو نیچا دکھانا یا کسی اور کو نیچا دکھانا, اس طرح کی اگر فاسد نیتوں کے ساتھ کسی کی دعوت کی جائے گی تو یہاں پر گناہ میں مبتلا ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. عام طور پر شادی بیاہ کی دعوت میں آپ دیکھیں یا ویسے بھی دعوتوں کے اندر جو بکثرت ڈشز بنائی جاتی ہیں, بلکہ اب تو جدید دور ہے, ہر چیز میں ترقی ہے, ہر چیز کے اندر جو ہے وہ نئی سی نئی ایجادات ہیں, تو کھانے کی ایجادات میں بھی کہیں کمی نہیں ہے. سنا جاتا ہے, بکثرت سنا جاتا ہے کہ سو سو ڈشوں کا بھی بعض اوقات اہتمام کیا جاتا ہے, خالی ایک چٹنی کی جو ہے وہ دسیوں قسمیں پائی جاتی ہیں, پھر گوشت کی ڈشز کی تو کوئی تعداد ہی نہیں, پھر سبزیوں کو بھی طرح طرح کی بنانے کے طریقے پائے جاتے ہیں. تو کوئی حرج نہیں, آپ نئے نئے طریقے استعمال کریں, بنائیں, اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. لیکن نیت کیا ہو کہ اس نے 10 ڈشز بنائی تھی تو اب میں 15 بنا رہا ہوں تاکہ میں اس پر اپنے مال کا جو ہے وہ سکہ بٹھانا چاہتا ہوں, اس کو میں کمتر سمجھ رہا ہوں, یا میں کسی کے سامنے جو ہے وہ پھر تذکرہ کروں گا. ظاہر ہے کہ شادی کی دعوت ایک مرتبہ کی آپ نے, تو اب وہ ساری زندگی پھر اس کے گن بھی گانے ہیں کہ ہم نے تو جو ہے اتنے کھانے بنائے تھے وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کی نیتوں کے ساتھ اگر آپ کریں گے تو بہت چانس ہے کہ آپ ثواب تو درکنار کہیں گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں. اس بات کا لحاظ رکھنا انتہائی ضروری ہے. اور پھر یہاں پر ایک چیز یہ بھی پیش نظر رہے کہ عام طور پر جو دعوت کی جاتی ہے, ایک تو رشتہ دار ہیں, اب وہ غریب ہے امیر ہے تو ہر ایک کے ساتھ صلہ رحمی کی نیت ہو سکتی ہے. امیر رشتہ دار ہے اس کی بھی دعوت کریں, غریب ہے اس کی بھی دعوت کریں, اچھی بات ہے, کرنی بھی چاہیے. عام طور پر جو رشتہ دار ایک جس کے ساتھ ایسا کوئی صلہ رحمی کا ہمارا سلسلہ نہیں ہوتا, کوئی تعلق داری ایسی نہیں ہے, تو وہاں جب ہم کسی کی دعوت کرتے ہیں تو عموماً صرف مالداروں کی دعوت کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے, مالداروں کی دعوت. اور غریب, مسکین, نادار, ان کی دعوت کون کتنی کرتا ہے یہ ہم سب سمجھتے ہیں, جانتے ہیں. مثال ہے, دو افراد ہیں, دو فرد ہیں, اور ایک بہت زیادہ امیر ہے, ایک غریب ہے. اب میں کسی ایک کی دعوت کرنا چاہ رہا ہوں, ہر شخص اپنے آپ پر غور کرے تو میں کس کی طرف زیادہ مائل ہوں گا. تو عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ غرباء کی, مساکین کی, یہ رشتہ داروں کے اندر بھی معاملہ ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کے اندر بھی جو مالدار رشتہ دار ہیں ان کی جو خدمت کی جاتی ہے, ان کے ساتھ جو مراسم جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں, ان کی جس انداز پر دعوت کی جاتی ہے وہ غریب رشتہ دار کی نہیں کی جاتی, بلکہ بعض صورتوں میں تو غریبوں کو لفٹ, جسے کہتے ہیں نا, لفٹ بھی نہیں کروائی جاتی, تو جی لفٹ بھی نہیں کروائی جاتی. بالکل. تو اپنی دعوتوں میں غرباء کو شامل کیجئے, مساکین کو شامل کیجئے. آج آپ جیسے دعوت کر رہے ہیں یا آپ کل کر رہے ہیں, ان دنوں میں آپ دعوت کر رہے ہیں, تو آپ غور کر لیجئے, یہ بھی نیت کر لیجئے کہ اگر آپ نے واقعتاً کسی ایسے رشتہ دار کو اگنور کر دیا تھا فقط اس کی غربت کی وجہ سے, اور یہ حقیقت ہے جو میں عرض کر رہا ہوں, آپ اس کو ضرور ایکسپٹ کریں گے, آپ کو کرنا پڑے گا, یہ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے کہ اس طرح کا ذہن پایا جاتا ہے کہ ہم نے دعوت کی تو فقط غریب کو بلایا, حالانکہ وہ امیر کو بلایا, حالانکہ وہ غریب بھی ہمارے رشتہ دار ہے, اس سے صلہ رحمی کا بھی ثواب ہے, بلکہ اس کا زیادہ ثواب ملے گا, آپ مزید نیتیں بھی شامل کر سکتے ہیں. تو آپ جی تو اب کوشش کیجئے, اور ابھی آپ غور کر لیجئے کہ آپ کے ان دو تین دنوں کے اندر جو دعوتوں کا سلسلہ ہے آپ کے ہاں, جن کو آپ نے بلایا ہے, تو کہیں آپ نے کسی ایسے کو فقط غربت کی وجہ سے اگنور تو نہیں کر دیا کہ یار یہ غریب ہے اس کو کیا بلانا. اب وہ غریب بیچارہ آپ سے شکایت بھی کیا کرے گا, اس کو نہیں بھی بلائیں گے, وہ چند دنوں کے بعد ملے گا تو اس نے خوش ہو کے ہی ملنا ہے, غریب جو ٹھہرا. ہاں, میر کو آپ ذرا کسی دعوت پر نہ بلائیں تو پھر دیکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ کیسا انداز اختیار کرے گا. تو غریب کو اگر آپ نے نہیں بلایا تو کوشش کریں, نیت بنا لیں کہ انشاءاللہ وہ جو فلاں میرا غریب رشتہ دار ہے نا, جس کی میں نے دعوت کرنے کا ذہن نہیں بنایا, تو انشاءاللہ میں اس کی دعوت ضرور کروں گا. اسی طرح ہمسایوں میں بھی, دوستوں میں بھی یہ ہوتا ہے, دوستوں میں بھی ہر طرح کی کیٹیگری کے عموماً دوست ہوتے ہیں, بعض امیر ہوتے ہیں, بعض غریب ہوتے ہیں, تو ہمارا امیر دوستوں کے ساتھ کیا انداز ہوتا ہے, کیا رویہ ہوتا ہے, غریبوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, یہاں بھی غور کر رہے ہیں. اور اگر آپ دوستوں کی دعوت کرتے ہیں اور آپ نے کسی ایسے دوست کو فقط غربت کی وجہ سے, اس کے غریب ہونے کی وجہ سے نو لفٹ کر دیا, تو براہ کرم نیت بنائیے, انشاءاللہ عز و جل اس کی بھی میں دعوت کروں گا, تو انشاءاللہ آپ کو ضرور ثواب ملے گا. ایک اور نقطہ مدنی پھول پیش کرنا چاہوں گا, میں چاہوں گا کہ اس پر بھی تھوڑا سا کلام ہو جائے اور مدنی چینل کے ناظرین کی توجہ آپ بھی اس طرف منتقل کر دیں, کہ جیسے آپ نے بتایا نا کہ وہ امیروں دولت مندوں کا رجحان زیادہ ہوتا ہے دعوت کرنے کا, جی تو دو قسم کے اور رجحان بھی جو محسوس ہوئے ہیں معاشرے کے اندر, وہ ان کی نشاندہی میں کرنا چاہ رہا ہوں, تو پھر کلام جو ہے سائیں بھائی مل کر جیسے کر لیں. ایک تو یعنی کہ جو دیکھا ہے کہ وہ بزنس ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کے لیے, کاروباری تعلقات بنانے کے لیے جو ہے نا وہ دعوت کی جاتی ہے. اللہ کی رضا واللہ عالم پیش نظر ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ کہ کاروبار کسی نہ کسی طرح سے جو ہے نا ہمارا ان سے سیٹ ہو جائے, پارٹنرشپ ہو جائے یا کوئی سودا ہو جائے, کوئی ڈیل ڈن ہو جائے. دوسرا پھر آپ نے ایک یہ بھی شاید دیکھا ہو کہ جو پولیٹیکل جو لوگ ہوتے ہیں, سیاسی لوگ ہوتے ہیں, یا جو کسی بھی ملک کی ایڈمنسٹریشن کے اندر ان کا کوئی عہدہ یا منصب ہوتا ہے, تو جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان سے بھی لوگ جو ہے نا وہ ریلیشن شپ قائم کرنا جو ہے وہ بہت کیا کہتے ہیں ایک بس سمجھتے ہیں کچھ, اور اس معاملے میں بھی جو ہے وہ اس کے منصب کی وجہ سے اس کو دعوت دے رہا ہے. یعنی کہ وہ فار ایگزامپل وہ چیف سیکرٹری ہے یا کچھ ہے, کچھ بھی ہے, ناظم ہے یا کسی بھی اس کا وہ میئر ہے, تو وہ اس کو اس فقط منصب کی وجہ سے دعوت دے گا اور اس سے ریلیشن شپ جو ہے اس وجہ سے قائم کرنا چاہے گا. وہ فلانا بزنس مین ہے اس لیے اس کو دعوت دی جا رہی ہے, اگر جان پہچان نہیں بھی ہے پھر بھی جو اس سے آگے بڑھ کر جو ریلیشن شپ بنائی ہے بجا فرما رہے فی نفس ہی, تو اس پہ کوئی حکم نہیں ہوگا. جی جی, کیونکہ اگر فقط یہی نیت ہے کہ میں اس سے, یعنی یہ دعوت کرنا گویا کہ ایک شخص کو اپنے قریب کرنے کی ایک ذریعہ ہے, علامت ہے, اگر فقط اسی نیت سے وہ کرتا ہے, کوئی فاسد نیت نہیں ہے, تو اس کو مباح ہی کہیں گے. ٹھیک, لیکن یہ جو منصب کی وجہ سے دعوت دی جا رہی ہے, منصب کی وجہ سے دی جا رہی ہے اور اس کے اندر کوئی نیت فاسدہ نہیں ہے. جی جی, کوئی ایسی نیت نہیں ہے کہ جس کو ہم گناہ پر مبنی قرار دیں, تو فقط منصب کی وجہ سے دعوت دینے کو ناجائز تو نہیں کہیں گے. البتہ یہ ضرور ہے جو ہم اس وقت ہم کمپیریٹو گفتگو کر رہے ہیں, جی کہ جو آپ نے فرمایا کہ بزنس ریلیشنز بڑھانے کے لیے ہم دعوت دے رہے ہیں, اچھا ہم کسی کے منصب کی وجہ سے اس کے ساتھ دعوت کا سلسلہ کر رہے ہیں جبکہ وہ رشوت کے زمرے میں نہ ہو, یہ ایک پہلو ہے. اگر ایک پہلو یہ ہے کہ دعوتیں جو ہے وہ رشوت کے پہلو میں بھی آ جاتی ہیں, صاحب منصب کی ایسی دعوت کرنا کہ اس کی پوری تفصیل جو ہے وہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فیضان سنت میں لکھی ہے. وہ ہر صاحب منصب کی دعوت رشوت نہیں ہوتی, ہر طرح کی رشوت نہیں ہوتی, اس کی ایک پوری تفصیل ہے. البتہ ہم جو اس وقت گفتگو کر رہے ہیں وہ کمپیریٹو ان معنوں پر ہے کہ ان کے ساتھ, کیونکہ ہمارے دنیاوی منافع منسلک ہوتے ہیں, ان کی ہم دعوت کر رہے ہیں لیکن غریب کو اگنور کر رہے ہیں, تو یہ جو پہلو ہے اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. امام علیہ سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ قربان جائیے ان کی سیرت پر, ان کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا, انشاءاللہ اس واقعے سے ہمارے لیے کتنی بڑی ترغیب ہے. سبحان اللہ, کہ دنیا کا کوئی کتنا ہی بڑے سے بڑا صاحب منصب کیوں نہ ہو, عالم کی جو ہے وہ ظاہرے کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ, اعلی حضرت کا علماء میں بھی کیا مرتبہ ہے, جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں, جو نہیں جانتے وہ جان لیں کہ ان کو بڑے بڑے علماء بھی اپنا آقا کہتے ہیں. سبحان اللہ, اتنے بڑے منصب کے مالک, اتنے بڑے منصب کے مالک, اتنے بڑے فقیہ, اتنے بڑے امام, محدث, مفسر, نہ جانے کیا کیا علوم کے جاننے والے. اب ان کا انداز کیا ہوتا تھا, ایک واقعہ آپ کی سیرت میں لکھا ہے. ایک مرتبہ آپ تشریف فرماتے ایک جگہ پر, ایک بچہ آیا جو آپ کے قریبی کسی محلے کا جو ہے وہ رہنے والا تھا, لڑکا سا تھا بچہ, اور اس نے اپنے دامن میں کچھ اٹھا رکھا تھا اور آ کر ایسے بے تکلفی کے انداز میں کہنے لگا کہ مولانا صاحب آپ کی دعوت ہے ہمارے گھر پر, آپ تشریف لائیے گا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ کب, تو وقت اس نے بتایا کہ گھر والے کہتے ہیں کہ فلاں وقت میں. آپ نے اس کی دعوت کو قبول فرما لیا, اس کی دعوت کو قبول فرما لیا, اور ساتھ جو خادم تھے تو ان سے فرمایا کہ ان کا گھر وغیرہ کا وہ معلومات آپ رکھ لو, کل ہم کو چلنا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو آپ نے ازراہ تفنن ارشاد فرمایا, بیٹا کھلاؤ گے کیا؟ تو اس نے کہا یہ ہے نا, یوں دامن دیکھا, کھولا اس نے تو اس میں کچھ دال اور کچھ مرچیں, ہری مرچیں اور اس طرح کا ایک سادہ سا سامان تھا, گویا کہ وہ گھر والوں نے اس کو بھیجا ہوا کہ سامان بھی لیتے آؤ بیٹا اور مولانا صاحب کو دعوت بھی دیتے آؤ. تو وہ سامان اس نے یعنی اپنے دامن کے کپڑے کے دامن میں جو ہے وہ اس نے جو اٹھایا ہوا تھا. اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کس قدر غریب گھرانہ ہوگا. جی, بہرحال وہ اور ان کے والد کا, بچے کے والد کا وصال ہوا تھا. وصال جی, وہ مطلب تھا بالغ بچہ لیکن وہی وہ کام کرتے تھے, اور کہا بھی اس طرح سے آگے تھا, اس کی مطلب یعنی جو لینگویج بھی اسی طرح کی, بوبا بلاتی ہیں اپنی والدہ کو کہ مولانا دعوت میں آؤ, بوبا بلاتی ہیں, بالکل بے تکلفی. جی ہاں, بے تکلفی کے انداز میں, اس کے انداز سے اس سے بھی غربت یعنی کہ جسے کہتے ہیں لگ رہی تھی. جی ہاں, اب وہ وقت طے ہو گیا, وہ چلا گیا بچہ. اگلے دن جب وہ دعوت کا وقت آیا تو امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تیار ہوئے اور جو خادم تھے ان کو ارشاد فرمایا کہ چلیے. انہوں نے کہا کہاں چلنا ہے؟ تو فرمایا کہ وہ کل دعوت تو ہم نے قبول کی تھی, یعنی کہ وہ جو ان کے ساتھ تھے وہ سمجھے کہ شاید ایز پر روٹین آپ نے اس کو قبول کر لیا ہے, اور ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ واقعی اعلی حضرت چلے جائیں گے, اتنا یعنی وہ سادگی کا وہ انداز تھا. بہرحال اب تشریف لے گئے تو بہت ہی ایک غریب گھر تھا, غریب گھرانہ تھا, ظاہر ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور کوئی اتنی دولت بھی نہیں چھوڑی تھی. شاید لکھا ہے کہ وہ ایک جھونپڑی نما گھر تھا, کچا سا. اور جب وقت پر پہنچے تو وہ بچہ اپنے گھر کے اس پر دروازے پر انتظار میں کھڑا ہوا تھا, اور اعلی حضرت کو دیکھتے ہی وہ خوشی کے مارے جو ہے وہ گھر کے اندر اطلاع دینے کے لیے دوڑتا ہوا چلا گیا. بہرحال امام اہل سنت اپنے اس ساتھی کے ساتھ تشریف فرما ہوئے, اور جو کل اس بچے نے دکھایا تھا وہی کھانا روٹیوں کے ساتھ بنا ہوا انتہائی سادہ برتنوں میں سامنے پیش کیا گیا. امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ کھانا تناول فرمایا, اور اس کے بعد جو ہے وہ روانہ ہونے لگے. تو جو ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ حضور آپ کو تو اس کھانے سے پرہیز تھی, امام علیہ سنت کو جی ان دنوں اس کھانے سے پرہیز کا طبیب نے کہا ہوا تھا. تو یہ جو جملہ اب میں عرض کرنے جا رہا ہوں, امام علیہ سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنے پیارے انداز میں ان کو سمجھایا اور ہم سب کو سمجھایا حقیقت میں کہ ایک تو اتنا سادہ انداز دعوت کا, وہ ہمیں کوئی اس طرح سے دعوت دے کے تو دکھائے کہ بچے کے ذریعے دعوت بھجوا دی, ٹھیک ہے, پھر کھانا اتنا سادہ ہم کو کھلا کے دکھائے, پھر سنتا رہے سال ہا سال تک, اور پھر ہم بھی ہوں بھی صاحب منصب, صاحب منصب ہوں اور دو چار لوگ سے بھی ہوں. جی ہاں, تکلف بھی جو ہے وہ نہ کیا جائے اور جو بھی معاملات ہوں اس طرح کے. اب اتنی سادہ دعوت کھانے کے بعد اور وہ پرہیز کے باوجود اعلی حضرت نے وہ کھانا کھایا ان کی دل جوئی کے لیے. اس کے بعد جب وہ آپ کے ساتھی نے پوچھا کہ حضور آپ نے تو اتنا ماشاءاللہ پیٹ بھر کے یہ یعنی کھانا کھایا, یعنی اچھی طرح سے اعلی حضرت نے اس کو تناول فرمایا, تو یہ تو آپ کے لیے پرہیز والا کھانا تھا. تو امام علیہ سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے خلوص کی دعوت ہو تو ہم روز آنے کو تیار ہیں یا پھر آنے کو تیار ہیں. یہ دیکھیے میرے پیاروں میٹھے اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین, کتنا بڑا درس ہے ہمارے لیے اس واقعے کے اندر کہ اتنا سادہ انداز پر بھی بلایا جائے, اور اتنے بڑے منصب کے مالک حرف شکایت زبان پہ لانا تو دور کی بات, اپنے ساتھی کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ یہ نہ دیکھو کہ وہ سامنے والا کھلا کیا رہا ہے, اس کا انداز کیا ہے, اس کا جو ہے وہ منصب کیا ہے, اس کا مالی جو ہے اس کا حال کیا ہے, اس کا گھر کیسا ہے, اس نے بٹھایا کس چیز پر ہے, بلکہ یہ دیکھو کہ کتنے خلوص سے دعوت دی گئی ہے. اور آج ہم خلوص کو نہیں دیکھتے, جس چیز کو دیکھنا چاہیے صرف اسی کو نہیں دیکھتے, بقیہ سب کچھ دیکھتے ہیں. دیگر مدنی پھول اس حکایت میں موجود ہیں, دو مدنی پھولوں کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ امام اہل سنت کو کھانے میں پرہیز ہونے کے باوجود بھی انہوں نے میزبان پہ کسی قسم کا اظہار نہیں کیا, سبحان اللہ, اور کھانے میں سے عیب نہیں نکالا. یہ بھی آج کے دن جو مہمان جا رہے ہیں کسی کے گھر پر, اب وہاں پر ظاہر ہے کہ حسب منشا ہو سکتا ہے کہ کھانا نہ پکا ہو, کچھ مرچ تیکھی پیکھی ہوگی ہو یا نمک کی کمی بیشی ہوگی, اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. جی جی, تو عیب نہ نکالا جائے کسی کے گھر, جب بھی مہمان جائیں کھانے میں سے عیب نہ نکالا جائے. پیارا یہ ادب ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ جب دعوت دی گئی تھی عالم اور پھر عالموں کے بھی سردار کو گھر پہ دعوت دی گئی تھی, تو یہ حصول برکت کے لیے ماشاءاللہ جو غربا تھے وہ علماء کو بلایا کرتے تھے دعوت. جی جی, تو یہ ہم دعوت پہ کس کس کو بلا رہے ہیں اس حوالے سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے مہمانوں میں علماء کتنے شامل ہیں. بے شک. ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا کھانا عطقیہ کھائیں، یعنی نیک لوگوں کو کھانے کا کی دعوت دی جائے، اس کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ترغیب بھی دلائی ہے۔ تو اب چونکہ ہمارے ہاں اگر ہم قربانی کر بھی رہے ہوں تب بھی گوشت ہمارے تک وافی مقدار میں ہوتا ہے، اور اگر کوئی قربانی نہ بھی کرے تو عزیز و اقارب کی طرف سے آس پڑوس سے بھی کافی مقدار میں گوشت آ ہی جاتا ہے، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو کم از کم ایک ادنا طبقے کا آدمی بھی دعوت کرنے کی استطاعت پاتا ہے اپنے اندر، تو اس کو بھی چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کی جہاں وہ دعوت کر رہا ہے تو وہیں پر اپنے اطراف میں رہنے والے جو علماء ہیں یا نیک پرہیزگار لوگ ہیں تو ان کو بھی اپنے گھر پہ مدعو کریں اور ان کے قدموں کی برکت حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین تو ایک مدنی پھول یہ سیکھنے کو ملا کہ ایک تو ہمیں دعوت امیر کی بھی کریں اچھی نیت سے، کوئی حرج نہیں، غریب کی بھی کریں، اگنور نہ کریں، اور دوسرا اگر ہمیں کوئی دعوت دے تو وہ خواہ امیر دعوت دے یا غریب دعوت دے، امیر کی دعوت میں تو کیسے جاتے ہیں یہ تو اس کی وضاحت کی حاجت ہی نہیں، امیر کی دعوت کی تیاری کیسے ہوتی ہے، امیر کی دعوت کے لیے کتنا اہتمام کیا جاتا ہے اور کیا کچھ نہیں ہوتا۔ ایک مائل با کرم ہے، کوئی سائل تو ہو، کوئی سائل تو ہو، کوئی وہ والا معاملہ ہوتا ہے، ہاں کوئی میزبان تو ہو، ہم تو آنے کو کب سے تیار ہیں، کوئی بلانے والا تو ہو۔ ایک شخص جو ہے وہ ایسے جاننے والے ہیں تو ان سے بات چیت ہو رہی تھی، تو کبھی وہ چھوٹی گاڑی ہوتی تھی، کبھی بڑی گاڑی ہوتی تھی، کبھی کوئی سی گاڑی، کبھی کوئی سی گاڑی، تو ایسے پوچھا کہ یار آپ ایک ہی گاڑی کیوں نہیں رکھ لیتے ہو، ہر دوسرے دن تیسرے دن تمہارا جو ہے وہ ماڈل چینج ہوتا ہے اور خریدتے نہیں، وہ سب میں نے کرایے پر۔ ان سے پوچھا بھائی آپ خرید لو، ایک گاڑی رکھ لو، اپنی گاڑی ہوگی، آپ کو سہولت بھی رہے گی، آئے دن آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے۔ اس نے کیا جواب دیا کہ دراصل وہ بزنس سے ان کا تعلق ہے، دراصل بزنس کے حوالے سے مجھے بہت سارے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، تو اس کے سامنے والے کے منصب کے مطابق مجھے گاڑی لے کے جانا ہوتی ہے، اور یہ ہمارے اس کلچر کے اندر یہ چیز نوٹ کی جاتی ہے کہ آیا کس گاڑی پر ہے۔ تو اب مجھے ہر اب کوئی جو ہے مثال اس کے ساتھ جو ہے وہ کلٹس بھی چلے گی، اس پہ میں بیٹھ کے چلا گیا، چلو یہ چھوٹی پارٹی ہے، میٹنگ ہو جائے گی، کوئی میرے مطلب اس میں فرق نہیں آئے گا، اور کسی کو جو ہے کرولا سے نیچے نہیں چلے گی، کسی کو اس سے بھی بڑی گاڑی چلے گی۔ تو اب یہ میری مجبوری ہے کہ میں ایک گاڑی نہیں رکھ سکتا، اور اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں 10 گاڑیاں رکھوں، یعنی اس حد تک اہتمام کیا جاتا ہے کہ جو صاحب منصب ہے، جو صاحب مال ہے، تو اس کے پاس جانے کے لیے سواری کے بارے میں، یہ تو ایک شخص کو جس سے میری ملاقات ہے، جس کو میں جان رہا ہوں، نہ جانے کہاں کہاں کیا کیا اہتمام ہوتا ہوگا، تو اتنا اہتمام کہ آپ گاڑی بھی اس کے اسٹیٹس کے مطابق لے کر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگرچہ آپ کی حیثیت نہیں ہے، اگر حیثیت ہوتی تو 10 گاڑیاں رکھی ہوتی، حیثیت نہیں ہے، لیکن بس سامنے والے پر اپنا اظہار کرنا ہے، اور یہ کلچر ہے۔ تو امیر آدمی کی دعوت پر جانے کے لیے اتنا اہتمام، اور غریب دعوت دے دے تو ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے کہ یار وہ مصروفیت کا کہہ کے اس کو ٹال دیں گے، ٹال دیا جاتا ہے، اور اگر چلے بھی گئے نہ چاہتے ہوئے تو بھی ایک عجیب بجھے ہوئے موڈ میں، بجھے ہوئے دل کے ساتھ، چلو یار جانا ہی پڑ رہا ہے۔ تو غور کریں کہ آپ کو جو دعوت دے رہا ہے تو آپ کے لیے کیا اس کے لیے ہونا چاہیے۔ تو ہمارے یہ جو اعلیٰ حضرت کا واقعہ سنا، اور بھی اس طرح کے واقعات ہیں بزرگان دین کے، کہ وہ اس کا فرق نہیں کیا کرتے تھے کہ دعوت دینے والا کون ہے، بلکہ دعوت قبول کرنا یہ سنت مبارکہ ہے، ان کے پیش نظر یہ سنت ہوتی تھی، یہ بھی نیت ہمیں معلوم ہوئی کہ اگر کوئی ہم کو دعوت دے تو دعوت قبول کرنا سنت مبارکہ ہے۔ صحابہ کرام سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے یہاں دعوت پیش کیا کرتے تھے، اور متعدد روایات، مشہور روایات بھی ہیں، مشہور واقعات بھی رونما ہوئے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کی دعوت پر ان کے ہاں تشریف لے کر گئے، معجزات کا بھی ظہور ہوا ہے، معجزات کا ظہور ہوا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کا مشہور واقعہ ہے، اور بھی مواقع پر۔ تو جب کسی کے ہاں دعوت پر جائیں تو دعوت قبول کرنا یہ سنت مبارکہ ہے، اس اچھی نیت کے ساتھ دعوت قبول کیجئے، انشاءاللہ جو کھانا کھانا ہے جو بھی ہے وہ تو آپ نے کھانا ہی ہے، اگر اچھی نیت کے ساتھ جائیں گے تو آپ کا جانا بھی آپ کے لیے انشاءاللہ ثواب ہو جائے گا، تو یہ نیت کر لیجئے، ہو سکتا ہے ابھی آپ کو کہیں جانا ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین ابھی بس جاتے جاتے مدنی چینل ابھی بند کرنے کے لیے آ رہے ہوں کہ بند کریں نکلیں جائیں یعنی بند نہیں کریں گے اتنی آپ مدنی پھول دے رہے ہیں پیارے پیارے اور ایسے ثواب کی فارمولے دے رہے ہیں آپ کھانا تیار ہوگا وہاں سے فون بھی آ رہے ہوں گے یا شام کو آپ کو جانا ہے کل جانا ہے یا جب کبھی جانا ہے تو اپنی نیت بنائیں کہ جب بھی ہم دعوت کو قبول کریں اس نیت کے ساتھ قبول کریں کہ دعوت کا قبول کرنا سنت مبارکہ ہے تو انشاءاللہ عزوجل آپ کا جانا بھی آپ کے لیے باعث ثواب ہوگا سبحان اللہ ایک اور مدنی پھول یہ بھی ہے دعوت کے حوالے سے کھانا کھانے کے حوالے سے کہ کھانا پسند ہو تو کھا لیا جائے نہ پسند ہو تو اظہار نہ کیا جائے بلکہ دوسرا کھانا کھا لیا جائے یا ہاتھ روک دیا جائے یہ مختلف جو احکامات ہیں ان کا یہ ایک خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اچھا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سامنے والا بے تکلف ہے اس کو برا نہیں لگے گا اب آپ مہمان بن کے گئے ہوئے ہیں وہ آپ کو تھوڑی ڈانٹے گا کہ آپ نے یہ کیا اظہار کر دیا یار میرے کھانے کو ناپسند کیوں کہہ دیا یا ضروری نہیں کہ یہ کہیں گے یار یہ کھانا جو ہے وہ مجھے ناپسند ہے اشارتاً کنایتاً اپنے انداز سے کوئی ایسا لفظ کہہ کے سامنے والے پر اظہار کر دینا کہ یار یہ کھانا جو ہے نا وہ صحیح نہیں بنا ہوا مجھے مزہ نہیں آیا تو یاد رکھیے کہ کھانے میں عیب نکالنا اس کو ممنوع قرار دیا ہے آپ کسی کے ہاں گئے ہیں تو آپ عیب نہ نکالیے پسند ہے تو کھا لیجئے نہ پسند ہے تو اپنا ہاتھ روک دیجئے اور جہاں پر ایک سے زائد کھانے بنے ہو تو وہاں پر زیادہ آسان ہوتا ہے کہ سامنے والے پر کسی بھی طرح سے اظہار نہ ہو کہ اگر ایک کھانا آپ کو پسند نہیں ہے آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہے یا وہ بنا ہوا درست نہیں ہے تو آپ دوسرا کھا لیجئے تو کھانے میں عیب نکالنا اور سامنے جو میزبان ہے اس پر اس کا اظہار کرنا یہ منع ہے اس میں ایک اور چیز بھی میں شامل کرنا چاہوں گا کہ ایک ہے کہ عیب نکالنا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کھانا سامنے رکھا ہوتا ہے اور پھر کسی خاص چیز کا مطالبہ کر دیا جاتا ہے اب وہ اس کے گھر پر میزبان کے موجود نہیں ہے اور باہر سے بھی میسر نہیں ہے دکانیں بند ہیں یا کسی بھی وجہ سے وہ وہاں پہ نہیں لا سکتا اب اس کو شرمندگی ہوگی اس بارے میں کہ اب اتنا میرا یہ عزیز ہے اور مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ چیز میں اس کو پیش نہیں کر سکا اس لیے حتی الامکان کھانے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کیا جائے ہو سکتا ہے اس کے پاس نہ ہو اور اسے شرمندگی ہو اس حوالے سے بھی تھوڑا خیال رکھا جائے بالکل مطالبہ بھی نہیں کرنا چاہیے اور عیب بھی نہیں نکالنا چاہیے اور جو میسر ہے وہ اسی پر قناعت کرنی چاہیے ایک اور چیز کی وہ ضائع کرنے کے حوالے سے بھی خیال رکھا جائے کہ وہ کھانا مطلب ڈال لیا اب اس میں سے آدھی پلیٹ کھانے کے بعد چھوڑ دیا اب بچا ہوا کھانا عموماً کھایا نہیں جاتا ضائع کر دیا جاتا ہے حالانکہ کھا لینا چاہیے لیکن آپ اتنا کھانا استعمال کر لیں اور مختلف طریقوں سے ضائع ہوتا ہے کھانا اس حوالے سے بھی بچنا چاہیے تاکہ کھانا ضائع نہ ہو جتنا آپ کو کھانا ہے وہ آپ اپنی پلیٹ میں ڈالیے دوبارہ نکال لیں دوبارہ ایک ہی دفعہ نکالنا کون سا آپ پہ فرض واجب ہے تھوڑا سا نکال آپ کو دوبارہ منع تو نہیں کیا جائے گا یہاں پر ایک بات کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ بہت ساری چیزوں کے اندر کچھ احکامات کو مستثنا بھی قرار دیا گیا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس جو ہمارا موضوع چل رہا ہے اس پر بھی کہ میں سعادت اور دیگر کتب کے اندر بڑا تفصیل کے ساتھ کلام فرمایا ہے اور دیگر کتب کے اندر بھی اس کا ہمیں تفصیلی احکامات جو ہے وہ ملتے ہیں البتہ جیسے ابھی بات ہوئی نا کہ مطالبہ نہ کیا جائے یہ ایک عمومی حکم کے حوالے سے ہے البتہ واقعی وہ میزبان آپ سے اتنا بے تکلف ہے آپ کا اتنا گہرا دوست ہے کہ اس پر گرا نہیں گزرے گا یا وہ صاحب حیثیت ہے اس پہ کوئی ایسا مشکل نہیں ہوگی یا وہ اتنا اچھا آپ کا دوست ہے اتنا آپ کے ساتھ اس کا قرب ہے یا اتنا قریبی رشتہ دار اور اتنی ذہنی ہم آہنگی ہے کہ اس کو یہ بات اچھی لگے گی کہ یار دیکھو اس نے مجھے اپنی پسند کی چیز کا مطالبہ کر لیا تو پھر مطالبہ کرنے میں حرج نہیں ہے ایک ادب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ میزبان کو چاہیے کہ وہ مہمان کی پسند کا خیال کرے جہاں مہمان کو یہ کہا گیا کہ وہ بلا وجہ مطالبہ نہ کرے اور پسند ہو تو کھا لے نہ پسند ہو تو ہاتھ روک لے وہیں میزبان کے لیے بھی آداب میں یہ بات بیان کی گئی کہ اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کی پسند کا خیال کرے اب مثال کے طور پر مہمان بیچارہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ مریض ہے مثال ہے وہ مریض ہے اور وہ تیکھا کھانا مرچ جو ہے اس کے لیے نقصان دہ ہے اب آپ نے ساری ہی چیزیں چٹپٹی اور تیز مسالے والے بنا کے رکھ دیے اب وہ بیچارہ کیا کرے گا کھائی نہ کھائی وہ کھائے گا تو صحیح جا رہے گا اس کو بھوک بھی لگی ہوگی لیکن وہ اتنا لطف اندوز ہو کے نہیں کھائے گا, اتنا آرام کے ساتھ وہ نہیں کھا پائے گا اس کو. تو میزبان کو اس کی پسند کا اور اس کے مزاج کا بھی خیال رکھنا چاہیے. مجھے وہ اعلی حضرت رضی اللہ عنہ کی کرامت جو ہے وہ یاد آ گئی, حیات اعلی حضرت میں نقل کی گئی ہے. رات کا کوئی موقع تھا اور مخصوص علماء کرام تھے وہ جو ہے کھانے پر موجود تھے اعلی حضرت کی دولت خانے پر. تو وہ کھانے کے دوران جو ہے کباب کا تذکرہ نکلا نا, تو اب کباب تیار نہیں تھے, جو مطلب راوی تھے وہ بتاتے ہیں کباب تیار نہیں تھے. اعلی حضرت نے جب سنا تو اعلی حضرت یعنی کہ وہ جہاں کھانا کھایا جا رہا تھا اس مقام سے ذرا یعنی دوسری طرف تشریف لے گئے دروازے کی طرف. فرمایا کہ اعلی حضرت تھوڑی دیر کے بعد سیخوں پر کباب لیے ہوئے تشریف لایا اور اس میں سے دھواں اٹھ رہا تھا اور ہم حیران ہوئے کباب سے تیار ہوئے نہیں. اعلی حضرت انہوں نے مہمان کباب کا تذکرہ نکلا اور ادھر کے کباب کیسے لے کر آ گئے. تو یہ اس کے علاوہ ایک اور بزرگ کے بارے میں بھی کیمیائی صاحب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے واقعہ نقل فرمایا کہ انہوں نے یعنی کہ وہ اپنی جو خادمہ ہوتی تھی ان کو وہ انہوں نے لسٹ دی, ان کے پاس ایک بزرگ آئے تھے مہمان کے طور پر کہ یہ کھانے آپ نے تیار کرنے. تو انہوں نے جو مہمان آئے ہوئے تھے ان کے بہت گہرے دوست تھے, انہوں نے جب وہ لسٹ دیکھی تو اس میں اپنی طرف سے ایک کھانے کا اضافہ کر دیا لسٹ میں. تو خادمہ نے بتایا میزبان کو کہ ایسا ایسا ہوا ہے, تو وہ بہت خوش ہوئے کہ جو مطلب اس خوشی میں مجھے یاد تھا غالباً اس خادمہ کو آزاد کر دیا تھا اتنا یعنی کہ جو ہے وہ مطلب ماشاء اللہ. دوسرا پہلو بھی اسی طرح ایک بزرگ علیہ رحمان وہ مطلب اب تربیت والا انداز ہے. یہاں پر ایک بزرگ آیا اور انہوں نے مطلب یعنی کہ دعوت کھانا کھایا ایک دوسرے بزرگ کے پاس, دلیا پکایا گیا دلیا انہوں نے جیسے یہاں بھی یہ تکلف نہ ہونا چاہیے یہاں سے دیکھیں ہمیں یہ بھی پتہ چلا تھا. دلیا انہوں نے پیش کیا, اب وہ دلیا کھا رہے تھے تو انہوں نے کہا اگر دلیا کے ساتھ پودینہ ہوتا نا تو مزہ آیا تھا. اب وہ بزرگ علیہ رحمہ ان کی ماشاءاللہ بزرگوں کی تو پھر آپ کو پتا ہے کہ مہمان نوازی اور ان کا جو مطلب وسعت قلبی ہے کیسی ہے ماشاءاللہ. انہوں نے اپنا غالباً لوٹا جو ہے کوزہ وہ لے کے گئے اور اس کو گروی رکھا اور پودینہ لے کر آئے اور پودینہ مطلب لا کر ان کو پیش کر دیا. دل انہوں نے وہ خوش ہوئے اور انہوں نے کھایا. کھانے کے بعد جو ہے نا مطلب جیسے وہ دعائیں وغیرہ پڑھی اور شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادا کرنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور یہ بھی عرض کیا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قناعت عطا فرمائی. تو اب وہ بزرگ جو تھے وہ تربیت کرنے والے سے ظاہر ہے تو فرمایا کہ ہاں یہ تمہارے جو ہے نا قناعت کی وجہ سے مجھے جو اپنا وہ کوزہ گروی رکھنا. تو اب دیکھیں دونوں طرف یعنی ہمیں تربیت کا مواد ظاہر ہے الحمدللہ بزرگان دین کی سیرت طیبہ سے اور اس طرح سے ہمیں ملتا ہے. تو دونوں پہلوؤں پر ہمیں جو ہے وہ بزرگان دین کی سیرت سے ہمیں واقعات جو ہیں وہ ہمیں مل رہے ہیں. تو یہ بات وہی جو آپ نے بتائی بیسک پرنسپل وہی سمجھ میں آتا ہے کہ ہم پہلے ریلیشن شپ کی نوعیت دیکھیں اچھا حقیقی نظر سے دیکھیں. اپنے تو ہی نہ خوش ہوتے رہ گئے یار یہ تو خوشی ہوگا اس کو بولتے رہو تین کھانے اس نے بنائے تھے چھ ہم نے ایڈ کروا دیے اب اپنے تو ہی ہم سوچ رہے ہیں کہ یار خوشی ہو رہا ہوگا وہ سوچ رہا ہوگا بس آج تو یہ جائے پھر آئندہ تو بس میں لسٹ بنا لوں گا کہ اس کو نہیں بلانا ہے کبھی. حقیقت کی نظر سے آپ غور کریں اور اس کے مالی حالات کا اچھا حالات بدلنے سے بھی وہ کیفیت بدل جاتی جی ہاں یہ بھی مثال ہے. ایک آپ کا واقعی بہت اچھا دوست ہے اس کے مالی حالات بہت اچھے تھے تو وہ آپ کو ہر دوسرے دن فون کرتا یار آؤ نا یار آج کھانا کھاتے ہیں مل کے کھاتے ہیں. اب وہ اس کے مالی حالات جو ہے وہ خراب ہو گئے تو اب آپ بولو گے یار اب آپ ہر دوسرے دن پہنچ جاؤ وہ فون کرے نہیں کرے کہ یار یہ تو خوشی ہوتا ہے. تو وہ اس وقت خوش ہوتا تھا جب اس کے مالی حالات اچھے تھے. تو اس چیز کو بھی پیش نظر رشتہ داروں میں بھی پیش نظر رکھیں دوستوں میں بھی پیش نظر رکھیں کہ ہر ایک کے مالی حالات ہر وقت یکساں ہوں ضروری نہیں ہوتا. تو اس کے اندر آپ اس کو جب انشاءاللہ غور کریں گے تو آپ کے لیے بھی مفید ہوگا اور دوسرا اچھا یہ سب چیزیں وہ ہیں جو ہم دوسروں کے لیے کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں. ہم اپنے اوپر بھی غور کریں کہ ہمارے ساتھ کیا گزرتی ہے جب کبھی ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سمجھنے کو ملیں گی. اور بے تکلفی جہاں ہو وہاں پر بہت سارے احکامات جو ہے وہ بدل جاتے ہیں. جیسے کہ ایک مثال آپ نے ارشاد فرمائی تو اس کے معاملات ظاہر ہے کہ وہ جدا ہیں لیکن جو ایک عمومی حالات ہے اسی میں ایک یہ بھی چیز ہے کہ آپ کسی کے یہاں مہمان گئے اب مہمان کو چاہیے کہ وہ زیادہ وقت نہ رکے. جیسی دعوت کی کیفیت ہو اب ظاہر ہے کہ دوسرے شہر سے گئے ہیں تو اب ایسا تو نہیں ہے کہ دس منٹ کے اندر اٹھ کے آ جائیں گے. یار دور سے مہمان جاتا ہے تو میزبان کو بھی پتا ہوتا ہے اور وہ بھی تھوڑا وقت گزارتا ہے. اچھا قریب کا مہمان ہوتا ہے تو اس کا اپنی کیفیت ہوتی ہے. تو مہمان کو چاہیے کہ میزبان کے وقت کا بھی لحاظ رکھے. اب مثال ہے اس نے دعوت دی, آپ گئے بیٹھے, گفتگو ہوئی جو بھی ہے, تو اب غور کر لیں کہ آپ کو اٹھ جانا چاہیے یا نہیں. ایسا نہ ہو کہ وہ تو میزبان ہے, جا رہا ہے, وہ تھوڑی کہے گا کہ حضور بہت دیر ہو گئی, کرم فرمائیں آپ تشریف لے جائیں, نہیں کہے گا بیچارہ. ہو سکتا ہے اس کو کوئی کام ہو, کہیں اس کو جانا ہو, کہیں آگے اس نے وقت دیا ہو, تو آپ جو ہے وہ غور کر لیجئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ بلا وجہ اتنی تاخیر تک اس کے پاس رکے رہے کہ وہ آزمائش میں آ گیا. تو جیسی کیفیت ہو, جیسا موقع ہو, اس بات کا وقت کا لحاظ رکھنا بھی انتہائی ضروری ہے. ہاں البتہ وہ آپ کا رکنا اس کو زیادہ فرحت بخشے گا, وہ مزید چاہتا ہے اور واقعی چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ رکیں, تو پھر بھلے رکے رہیں, بھلے آپ ایک دن رکیں, دو دن رکیں, چھ دن رکیں, لیکن اس کی کیفیت پر غور کر لیں. ایسے ہی وہ مریض کے حوالے سے بھی کہا گیا نا کہ مریض کے پاس جو تیمارداری کے لیے جائیں, عیادت کے لیے جائیں, تو اس کا لحاظ رکھیں کہ آپ کا رکنا اگر اس کے لیے انس کا باعث ہے, اس کو مطلب اچھا لگ رہا ہے اور اس کو فرحت مل رہی ہے, تو زیادہ دیر بھی رکنے میں حرج نہیں ہے, بلکہ مستحب ہے زیادہ دیر رکے. اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو عیادت کر کے فوراً جو ہے وہ واپس پلٹ آئیں. تو مہمان نوازی کے حوالے سے بھی اس چیز کو بھی بالخصوص خیال میں رکھنا چاہیے. اس نے بلایا تھا چائے پر, اب چائے پہ بلانے کا عمومی مقصد یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھیں گے, کچھ دیر بیٹھیں گے, جو بھی گفتگو ہے وہ کریں گے, گفتگو مکمل ہو گئی, ختم ہو گئی, تو اب آپ جو ہے وہ واپس آ جائیں. تو جیسا موقع ہو ویسا ہی خیال رکھنا چاہیے انشاءاللہ عزوجل, اس سے آپ کی قدر بڑھے گی. یہ جتنے بھی آداب بیان کیے جا رہے ہیں, تو ایک تو اس میں احکامات شرعیہ ہیں, بزرگان دین کی سیرت سے جو رہنمائی ہے اس پر عمل کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اگر دنیاوی فائدہ دیکھیں آپ, آپ پرسنل اس کو آپ فائدہ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ جب ان باتوں کا کسی کے ہاں جانے پر خیال رکھیں گے تو ذاتی طور پر آپ کی قدر میں اس کے دل میں اضافہ ہوگا. اور اگر آپ ان باتوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو ڈیفینیٹ بات ہے کہ اس کے دل میں آپ کی قدر میں اضافہ تو درکنار کمی واقع ہوگی, اور آئندہ وہ آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے میں غور و فکر کرے گا. اگر آئندہ وہ بلا بھی لیتا ہے تو وہ اس کے دل کے اندر جو آپ کا مقام تھا, جو مرتبہ تھا, اب آپ نے اس کو اتنا جو ہے وہ تنگ کر دیا, اتنا اس کو پریشان کر دیا, تو آپ کی شخصیت, آپ کی وجاہت, آپ کا جو منصب ہے, آپ کی جو قدر دانی ہے, اس میں کمی واقع ہوگی. اور کیا آپ اپنی قدر کم کروانا پسند کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ ہر شخص عزت کرے, تکریم کرے, اور ہمیں جو ہے وہ دل میں جگہ دے, زیادہ سے زیادہ جگہ دے. ہر انسانی نفسیات ہیں, تو جب آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ان باتوں کا بھی لحاظ رکھنا انتہائی ضروری ہوگا. اب یہ دیکھیں نا, ایک اور مدنی پھول بھی ہے کہ بالخصوص وہ جس نے کھانا بنایا ہوتا ہے یا کوئی ڈش بنائی ہوتی ہے, تو وہ پھر کھانے والے سے, یہ میزبانوں اور مہمانوں میں بالخصوص یہ معاملات ہوتے ہیں, اور چونکہ عید کے ایام چل رہے ہیں تو اس جی میں اب وہ پوچھتے ہیں ہمارے, میرا کھانا کیسا لگا آپ کو, یہ کھانا میں نے بنایا تھا کیسا لگا. تو یہ سوال کر کے سامنے والے کو آزمائش میں بھی بعض اوقات مبتلا کر دیا. سامنے والے کے لیے کیا آزمائش ہے؟ اس نے بولنے بولنے اچھا لگا, یہ ہے کہ وہ اس کے مزاج پر پورا نہیں اترا, یا وہ سمجھتا ہے ایک معیار کو کہ یہ کھانے کا اچھا معیار کیا ہوتا ہے, لیکن اب وہ ایسا معیار ہے کہ اس کی تعریف کی بھی نہیں جا سکتی. اب وہ جب بولے گا تو ہو سکتا ہے جھوٹ میں مبتلا ہو جائے. اس قسم کے سوالات نہیں کرنے چاہیے. سوال ہے, اور کہنے والے کا مقصد وہ بظاہر تو سوال کر رہا ہے لیکن حقیقتاً یہ سوال نہیں ہوتا. سوال کا مطلب تو یہ نا کہ ہاں یا نہ دونوں طرف کے جواب سننے کے لیے ہم اپنے تئیں تیار ہوں مینٹلی, تو کوئی بھی برائی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. سوال کرنے کا مقصد, سوال کرتا ہی وہ ہے کہ جس کو اس بات کی امید ہوتی ہے کہ میری تعریف کی جائے گی, گویا کہ تعریف کروانا چاہ رہا ہوتا, تعریف کروانا چاہ رہا ہوتا ہے, اور وہ صورت جو ہے وہ الفاظین الفاظ کا سہارا لے لیتا ہے, سہارا لے لیتا ہے کہ کچھ تو کہو بھائی میری. لیکن اس میں دیکھا جائے نا کہ ہم اگر مہمان بن کر کسی کے ہاں گئے ہیں تو ہم جب کھانا کھا رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں, واقعتا لذت والی چیزیں ہیں, تو ہمیں اس کا اظہار بھی کر دینا چاہیے, اس سے میزبان کا دل خوش ہو جائے گا. اگر واقعتا چیز اچھی بنائی ہے اور عمدہ قسم کی ڈش ہمیں میسر آئی سامنے, تو اس کے خوشبو سونگھ کر ہی ہم اس کی تعریف کر دیں, اس کو کھا رہے ہیں ٹیسٹ اچھا ہے تو اس کی تعریف کر دیں, تو یہ تعریف کرنے سے بھی میزبان کا دل خوش ہو جائے گا. ایسا والے ایک اچھی بات ہے کہ جب ہم پر کسی نے احسان کیا ہے, عمدہ چیز ہمیں پیش کی ہے, تو اس کو ہم ظاہر کریں, اور عموماً کر بھی دیا جاتا ہے. اب کھانا کھاتے پہلے لکمے پر ہی واہ یار کیا کیا بات ہے, مطلب وہ جو ہے کہ میزبان جو سوال کرے کہ آپ کو میرا کھانا کیسا لگا, ہم کھانا کھاتے جا رہے ہیں کھاتے جا رہے ہیں, اب وہ میزبان کے دل میں خواہش تھی یہ کھانے کے عمدہ ہونے کا اظہار بھی, کھانا واقعی عمدہ تھا, تو میزبان جب دل میں خواہش رکھتا ہے وہ ظاہر بات ہے اس کا دل خوش ہو جائے گا اگر اس کو جواب عمدہ کھانے کے مثبت انداز میں ملے گا. ہاں کھانا بر وقت مل جائے, گھر جا کے لذت کا احساس ہوا محسوس کر دیا کھانا بہت اچھا تھا, تو یہ بر وقت اظہار نہیں ہوا. اظہار یہ کہ جیسے آپ نے ایک لقمہ کھایا اور واقعتاً آپ کو ٹیسٹ آیا تو اس کا اظہار کریں, اس سے میزبان کا دل اور زیادہ وسیع اور فراخ ہو جائے گا. تو یہ اظہار کرنا بھی چاہیے مہمانوں کو, اظہار کرنا چاہیے, سوال کا انتظار نہ کریں کہ جب وہ سوال کرے گا تو پھر اس کے جواب میں ہم اس کو دیں گے ریزلٹ کہ کیسا کھانا تھا. تو اس مزید یہ کہ جب ہم کھانا کھانے کے لیے مہمان بن کے کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو عام طور پہ جب کھانے میں ٹائم ہوتا ہے تو کبھی چھتوں کو دیکھ رہے ہیں, تو کبھی دیواروں کو دیکھ رہے ہیں, کبھی کھڑکی کو دیکھ رہے ہیں, مختلف چیزوں پہ ہماری مہمان ہیں تو مہمان کی نظر مختلف چیزوں پہ پڑتی رہتی ہے, مختلف چیزیں نوٹ کر رہے ہیں, خامیاں کوتاہیاں, اور بس جب گھر سے وہاں سے پلٹ کے اپنے گھر پہ آتے ہیں تو پھر اس صاحب خانہ جس کے گھر ہم مہمان بن کر گئے تھے تو اس کے گھر کی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ صفائی نہیں تھی, تو یہ نہیں تھا, تو چادر صحیح نہیں بچھائی تھی. تو اس طرح کی چیزوں پر بھی مہمان کو غور کرنا چاہیے, اور اس کو جان جیسے کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ابھی ابتدان ایک واقعہ سنا کہ جہاں بٹھا دیا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں پر چادر بٹھا دیا اعلی حضرت وہاں پہ تشریف فرما ہو گئے, تو یہ نہیں دیکھا کہ اس نے مجھے چادر پہ بٹھا دیا. میں اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے منصب عطا فرمایا تو منصب کو اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دل میں نہیں رہا کہ میں اتنے بڑے منصب کا شخص ہوں اور مجھے چادر پہ بٹھایا جا رہا ہے. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جیسے کہ فرمایا کہ ایسی خلوص والی دعوت اگر روز ہو تو ہم آنے کو تیار ہیں. تو میزبان کا خلوص دیکھیں, ہم یہ نہیں دیکھیں کہ یہ در و دیوار اس کے کیسے ہیں, اس نے ہمیں بٹھایا کہاں پر ہے, ان چیزوں کو اپنے دل سے نکال دیں. اس طرح اگر ہم دعوت میں اس کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ عزوجل میزبان کا دل خوش ہوگا, ورنہ اگر ہم نے میزبان کے در و دیوار پہ کلام کرنا شروع کر دیا اور اس کی مختلف چیزوں پہ ہی ہم تبصرہ کرتے رہے تو اس سے میزبان کا دل لازمی باتیں دکھے گا. اگر اس کو ان باتوں کا اظہار پتہ چلے گا تو چونکہ سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے, سب کا رہن سہن کا طریقہ ایک جیسا نہیں ہوتا, تو کوئی عالیشان بلڈنگ میں رہ رہا ہے, بنگلوں میں رہ رہا ہے, تو کوئی جھونپڑی میں رہ رہا ہے, تو جو بھی شخص یقیناً دعوت کر رہا ہے وہ اپنے طور پر یہ چاہتا ہے کہ مہمان خوش ہو جائے. اب وہ اپنے طور پہ جس قدر انتظام اور اہتمام کر چکا ہے تو اس کو ہمیں قبول کرنا چاہیے, اس میں میخے نہ نکالیں, نکتہ چینیاں نہ کریں کہ یہ مناسب کام نہیں ہے. جزاک اللہ. اس میں غیبت کی بھی صورتیں ہیں. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے غیبت کی تباہ کاریاں نامی کتاب کے اندر کسی کے گھر سے متعلق کی جانے والی غیبتوں کی بھی مثالیں ارشاد فرمائی ہیں کہ بعض اوقات اس میں بھی غیبت کا سلسلہ ہو سکتا ہے, اور غیبت کے خلاف تو ہماری جنگ جاری ہے. تو انشاءاللہ عزوجل یہ اس موقع پر کی جانے والی غیبت کی جو صورت ہے انشاءاللہ بھی مل جاتی ہیں تو آپ کو انشاءاللہ پڑھ کے بھی سنا دیں گے, تاکہ آج کل کے اندر جو آپ گھروں میں دعوت کے طور پر جا رہے ہیں تو ان باتوں کا مزید لحاظ رکھیں. آئیے ایک کلام سنتے ہیں, پھر انشاءاللہ عزوجل مزید اپنی گفتگو کو آگے جاری رکھیں گے. یہاں پر ایک اعلان آپ کو دوبارہ کرتا چلوں, انشاءاللہ عزوجل آج کم و بیش 3 بجے اونٹ کو نہر کرنے کا عملی طریقہ آپ دیکھیں گے براہ راست مدنی چینل پر انشاءاللہ عزوجل دکھایا ہے. اور اس پر مزید یہ کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ, جیسا کہ کل اگر آپ نے دیکھا تھا تو بکرے کی قربانی اس کو ذبح کیا گیا, تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ براہ راست اس کو مدنی پھول ارشاد فرما رہے تھے, اس کو تربیت بھی فرما رہے تھے, اور پھر مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اس کے مختلف اعضاء کے حوالے سے, ذبح کے حوالے سے, آداب کے حوالے سے ہمیں مدنی پھول بھی ارشاد فرما رہے. تو اسی طرح سے آج اونٹ کو نہر کرنے کے حوالے سے مدنی پھول بھی سنیں گے. اونٹ کو نہر کرنے میں جو پائی جانے والی غلطیاں ہوتی ہیں, عموماً جو غلطیاں کی جاتی ہیں, اس کی نشاندہی اور یہ دیگر مدنی پھول بھی امیر اہل سنت دامت برکات ہم العالیہ کی زبانی سنیں گے 3 بجے مدنی چینل پر انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ سونا نظر پیتے وہ سونا نظر پیتے وہ سونا نظر دن بہار پے تیرے دن بہار پے پور حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ وہ مضمون جو ہے مل گیا ہے ماشاءاللہ. میں چاہے کہ ناظرین یہ انتہائی اہم مضمون آپ کو میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تصنیف میں سے پڑھ کے سنانے جا رہا ہوں. اس کو بغور سنیے اور غور کیجئے انشاءاللہ عزوجل غور کریں گے تو اپنے بہت ساری کوتاہیاں اور غیبتوں میں پڑھنے کے جو مقامات ہیں ان کی نشاندہی آپ کو ضرور ہو جائے گی. قفل مدینہ لگا لیجئے کہ کہ 16 حروف کی نسبت سے مکان و صاحب مکان کی غیبت کی 16 مثالیں. ان کے مکان یا کارخانے یا دکان یا ہوٹل میں بدبو پھیلی ہوئی تھی, صفائی نہیں تھی. یہ تو بہت کامن جملے ہیں نا کہ کسی کے یہاں گئے واپس آئے تو آ کر اب واپس پہنچنا تو دور کی بات, رستے میں ہی تذکرے شروع ہو جاتے ہیں. ان کا حمام یعنی واش روم گندا تھا, وہ اپنے مکان پر رنگ یا مرمت نہیں کرواتا. گھر ہے یا کباڑ خانہ, کسی کے گھر پہ گئے تو بھائی آپ, اس نے تو بیچارے نے دعوت دی تھی آپ کو, اس نے تو خیرخائی کی آپ کی, اب آ کر آپ اس طرح کے کمنٹ جو ہے وہ دے رہے ہیں. گھر ہے یا کباڑ خانہ, تو اس کا گھر ہے. ہر ایک اپنے آپ کو انٹیریئر ڈیزائنر سے کم بھی تو نہیں سمجھتا نا. جی اچھا, اسی طرح نہایت بے ڈھنگا مکان بنایا ہوا ہے, اب اس کے نقشوں پر جو ہے وہ گفتگو کریں گے, اب آرکیٹیکچر بن گئے. جی اور اگر اس کا گھر کوئی دیکھ لے تو شاید وہ بھی اس سے مختلف نہ ہو, لیکن دوسرے کی خامی جو ہے وہ عموماً بیان کی جاتی ہے. اس کا کمرہ ہے یا قبر, اب بیچارے کے پاس جگہ اتنی تھی, اس نے بڑی مشکل سے تو سر چھپانے کو کمرہ بنایا اور اب آ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کمرہ یا قبر. اس کا مکان ہوادار نہیں ہے, مٹی کے گارے سے بنا لیا, سیمنٹ سے چنائی نہیں کروائی. اس کے گھر کا پلستر تو جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا, اس کے گھر کا پنکھا کھڑ کھڑ بول رہا تھا, پنکھے پر تذکرہ. اس کا اے سی کافی پرانا معلوم ہوتا تھا, ٹھنڈک برابر نہیں دے رہا تھا. اب اے سی ٹیکنیشین ہو گئے, اتنا مالدار ہے مگر گھر میں تو اے سی تک نہیں لگوایا. اس کنگلے کے ٹھاڑ تو دیکھو, گھر پر اے سی لگوا لیا ہے. اتنا پیارا یہ امیر سنت کا انداز ہے کہ جس نے نہیں لگوایا اس پر بھی طنز, اور جس نے لگوا لیا اس پر بھی طنز, اور دونوں صورتوں میں غیبت کا پہلو. اصل میں یہ ہے دل کا مرض نا. جی دل کا مرض ہے, تو اب وہ چاہے اے سی لگے تو بھی دل کا مرض ہے, غیبت تو دل مریض دل ہے وہ غیبت کرے گا, اے سی نہ لگے مریض دل ہے پھر بھی غیبت کرے گا. پھر بھی غیبت کرے. اس کے پاس اتنی رقم کہاں, کسی پارٹی سے اے سی کی ترکیب بنائی ہوگی, یعنی اس کو معاذ اللہ بھکاری ثابت کر دیا نا, اس کے بعد پیسے تو ہے نا یار اے سی لگایا, لگتا ہے کسی سے مانگ کے لگوایا ہوں. اتنا بڑا مکان کیسے بنوا لیا, پیسے کہاں سے آتے ہیں. یہ بھی بہت کامن ہے کہ اگر کسی نے بہت جلد دنیاوی ترقی کر لی, معاشرے کے اندر اس کے بارے میں اس طرح کا کلام کیا جاتا ہے کہ یار یہ راتوں رات امیر بن گیا ہے, پتہ نہیں کہاں سے لاتا ہے, گورنمنٹ کے ادارے میں کام کرتا ہے تو اب وہ ذہن ہوگا کہ, بلکہ کہہ دیتے ہیں ذہن کیا ہوگا, اظہار خیال کر دیتے ہیں کہ رشوت لیتا ہے, ڈنڈی مارتا ہے, گورنمنٹ کا ملازم ہے تو فلاں فلاں جگہ پر جو ہے اس کا وے آف انکم یوں ہے. تو یہ 16 مثالیں مدنی چینل کے ناظرین امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں, ان پر غور کریں. اگر آج تک ہم نے کسی کے بارے میں اس کے پیٹ پیچھے اس طرح کا اظہار کیا تھا تو توبہ بھی کریں, کہ غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے, اور آئندہ اس طرح کے خیالات کا اظہار کرنے سے کسی کے پیٹ پیچھے, یعنی ایسی بات کا اظہار کرنا کہ اگر اس کے سامنے کی جاتی ہے اسے معلوم ہو تو اسے برا لگے. اب ظاہر ہے کہ یہ جو بھی مثالیں دی گئی ہیں, اگر آپ کسی کے پیچھے سے یہ بات کریں گے اور اس تک خبر پہنچے گی یار اس کو میں نے دعوت پہ بلایا تھا اور اس نے جانے کے بعد جو ہے میرے بارے میں فلاں فلاں کمنٹس پاس کیے ہیں جو یہاں پر مثالیں دی گئیں, تو اس کو نہ صرف برا لگے گا بلکہ بہت زیادہ برا لگے گا. اس کو دکھ ہوگا اپنے اس کھانا کھلانے کا بھی کہ یار میں نے اس کی دعوت کی ہے اور یہ جا کر جو ہے میری آمدنی کے بارے میں جو ہے وہ اس طرح کی گفتگو نہیں کر رہا ہے. اچھا یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات, ہے وہ غریب شخص یا متوسط کرانے کا ہے, اب اس نے بیچارے نے کوشش کر کے رقم جمع کر کے بہت ساری اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کئی کھانے بنائے اور بہت اچھا اہتمام کیا جو عام طور پر اس درجے کے لوگ نہیں کرتے کہ یار چلو مہمان آ رہے ہیں تو میں زیادہ اچھے انداز پر ان کی خدمت کروں. اس بیچارے نے بہت اچھے انداز پر کوشش کر کے جمع پونجی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے لیے کئی طرح کے کھانے بنوائے. اب جانے کے بعد گفتگو, یار اتنا امیر ہے تو نہیں, پتہ نہیں کہاں سے پیسے لے آیا یار, اتنی عالی شان اس نے دعوت کر دی. تو یہ بھی کیا جاتا ہے. اسی طرح شادی اور ولیمے کی دعوت پر بھی اس طرح کے کمنٹس جو ہے وہ دیے جاتے ہیں کہ یار اتنا اس کے بعد پیسہ تو نہیں ہے لیکن اتنی یار اس نے عالیشان ولیمے کی دعوت کی, پتہ نہیں کہاں سے پیسے آئے. اب دوسرا جو اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ کر دے گا کہ یار لگتا ہے کہ آج کل رشوت کا بازار گرم ہے یا کوئی بھی اس طرح کی گفتگو کرنا. تو کسی کے بارے میں اس طرح کے خیالات کا اظہار کرنا وہ غلط کام کرتا ہے یا نہیں کرتا, اگر بالفرض کرتا بھی ہے تو وہ اس کے ساتھ ہے, وہ کرے یا نہ کرے ہم یہ گفتگو کر کے ہم گناہگار ٹھہرے. ایک اور مثال آپ کو پیش کروں کہ ہمارے یہاں باب المدینہ میں کبھی آپ کو بھی تجربہ ہوا ہو پبلک ٹرانسپورٹ پہ آپ نے سفر کیا ہو نا, تو وہ جیسے پولیس والا روکے گا ڈرائیور کو اس نے بلایا سائڈ پر کاغذ چیک کرنے کے لیے, اب وہ رشوت لے رہا ہے یا نہیں لے رہا وہ تو بات کی بات ہے, جیسے ڈرائیور اتر کے جائے گا اب سواری آپس میں گفتگو کرنا شروع کر دیں, دیکھا پکڑا گیا نا 100 لے کے جان چھوڑے گا, دوسرا بولے گا کہ یعنی اس کو راشی قرار دے دیں گے بھلے اس نے لیا نہیں لیا. بعض اوقات لیتے بھی ہیں انکار نہیں ہے بلکہ بہت سارے لوگ اس میں مبتلا بھی ہوتے ہیں لیکن سب تو ایسے نہیں ہوتے. اور اس وقت جس نے کاغذات چیک کرنے کے لیے ڈرائیور کو اپنے پاس بلایا وہ رشوت ہی لے رہا ہے کیا آپ کو کیسے پتا چل گیا, تو وہ لے یا نہ لے اس کا بات کا معاملہ ہے, ہم بدگمانی غیبت اور نہ جانے کتنے گناہوں کا ارتکاب جو ہے وہ کر جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, آج مہمان نوازی کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی, انشاءاللہ عزوجل یہ سلسلہ ہمارے مکالمے کا عید کی نشریات کے حوالے سے جاری رہے گا. مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے مدنی پھول علم دین کا خزانہ ہاتھ آئے گا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. ابھی ہمارے پاس امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے کا ایک اقتباس ہے, آئیے وہ دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ عزوجل اس کے بعد مزید مکالمے کو جاری کریں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.